لا الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں دوستو اور بھائیو ہمارا آج کا یہاں دارالعلوم ہادیہ پشاور میں ہونے والا طلبہ کنونشن یہ کوئی باضابطہ پروگرام کے تحت کنونشن نہیں تھا دراصل آج ہماری اتحاد آل سنت والجماعت کی صوبائی باڈی کا اجلاس تھا صوبہ خیبر پختونخوا کے اکثر اضلاع کے ذمہ داران تشریف لائے ان کا 10 بجے اجلاس تھا ہمارے ضلع پشاور کے امیر مولانا قاری جمال الدین زیدہ مجدوح کی خواہش یہ تھی چونکہ اجلاس کی غرض سے پشاور آنا ہے تو زور کی نماز کے بعد طلباء کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے اپنے مسلک کے کچھ دلائل بھی چلیں اور ساتھ جو یہاں اشاعت التوحید اور پنج پیریوں نے بعض غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے اور صحیح صورتحال طلباء کے سامنے آ جائے آپ توجہ رکھیں کبھی بجلی دائیں بائیں ہونا تو آپ دائیں بائیں نہ ہوا کریں میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں بجلی آئے یا بجلی جائے آپ توجہ ادھر رکھیں سپیکر بند ہو یا سپیکر چلتا رہے آپ توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں آپ ان دو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک اتحاد آل سنت والجماعت کا کام کیا ہے نمبر دو ہماری جو موجودہ اس وقت پشاور میں صورتحال بعض حضرات نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کے پس منظر میں اصل کون سے عوامل کار فرما ہیں بہت سارے احباب کے سامنے صحیح حالات نہیں ہوتے تو الجھن اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ اتحاد آل سنت والجماعت کا کام کیا ہے اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیتیں 4 آیات پر مشتمل سورت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ انسان کی نجات کا مدار 4 چیزوں پر ہے نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو نمبر 2 اعمال صالحہ کریں نمبر 3 صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیں نمبر 4 اگر اس صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں ہم بھی ان 4 کاموں کا اہتمام کرتے ہیں نمبر 1 صحیح عقیدے کی دعوت دیتے ہیں مسنون اعمال کی دعوت دیتے ہیں اور صحیح عقیدہ اور نیک اعمال پر عمل بھی کرتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں اور اس پر اگر دشمن کی طرف سے ایک مشکلات آئیں تو مشکلات کا مقابلہ خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے کرتے ہیں ان کی زبان میں ان کا جواب نہیں دیتے اس لہجے میں ان کو نہیں نوازتے جس لہجے سے دشمن ہمیں نوازتا ہے ہمارے ذمہ در اصل 2 کام ہیں نمبر 1 توجہ رکھے آپ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پر لانا نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پر لانا اس سبق کو یاد کریں نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا اور جب یہ امت ایمان اعمال پر آ جائے اس کے ایمان اور اعمال کو بچانا یہ 2 کام بنیادی ہیں اس کے لیے ورلڈ لیول پہ بین الاقوامی فورم پہ دنیا بھر میں مسلک علماء دیوبند کی 2 جماعتیں کام کر رہی ہیں ایک جماعت کا نام ہے تبلیغی جماعت اور دوسری کا نام ہے اتحاد آل سنت والجماعت امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا کام یہ تبلیغی جماعت کرتی ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے کا کام اتحاد آل سنت والجماعت کرتی ہے ایمان اور اعمال پہ امت آتی ہے فضائل کے ساتھ ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل کے ساتھ اس لیے تبلیغ جماعت کی محنت فضائل والی ہے اتحاد آل سنت والجماعت کی محنت دلائل والی ہے فضائل کی محنت بھی ہماری ہے دلائل کی محنت بھی ہماری ہے اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ پریشان تبلیغ جماعت سے ہیں وہی پریشان اتحاد اہل سنت والجماعت سے ہے. جو اتحاد اہل سنت والجماعت سے خوش ہیں وہی تبلیغ جماعت سے خوش ہیں, اور بحمد اللہ تعالی اس کام پر ہمیں اکابرین تبلیغ جماعت کی مکمل تائید حاصل ہے. اور ملک بھر کی بات میں نہیں کرتا, میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, کوئی ایک بھی دیوبند کی درسگاہ ایسی نہیں کہ جس درسگاہ سے تبلیغ جماعت کو یا اتحاد اہل سنت والجماعت کو تائید حاصل نہ ہو بحمد اللہ تعالی. ہم اس پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. ہر آئے روز ایک میسج چلتا ہے, آپ لوگ ان میسجوں پہ توجہ نہ کریں, اس پر پریشان نہ ہوں. مجھے ابھی ساتھی یہاں پشاور پہنچا تو ایک دوست کہہ رہے تھے ایک نیا میسج چلا ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے صوبہ سندھ میں مولانا الیاس گمند کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ مکتوب سلیم تمہارے خلاف آیا, پابندی میرے اوپر لگی. مکتوب سلیم کن کے خلاف ہے؟ پنج پیریوں کے خلاف ہے, شاہ تو ایک کے خلاف ہے, تو میرے اوپر پابندی کیسے لگے گی؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. لڑائی تمہاری ہے, پابندی میرے ساتھ ہے. میں تیرے جھوٹ دیکھے نا, کہا جی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات تم نے کہا کوئی اس کو مدرسے مت بلائے. میں نے کہا 4 جنوری 2010 کو مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب, مفتی ابو الابا شاہ منصور, مولانا قاری محمد حنیف جلندری, مفتی مولانا فضل الرحیم صاحب جامع شرفیہ والے, مولانا انوار الحق کوڑا خٹک والے, یہ 6 حضرات وہ تھے جو میرے ساتھ سعودی سفیر کے پاس سعودی سفارت خانہ میں میری دعوت پر گئے تھے. میں ان کو کیسے اپنا مخالف مان لوں؟ اور خود مولانا حنیف جلندری صاحب مجھے وہاں اسلام آباد جناب سپر میں فرمانے لگے کہ میں حیران ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب سے تنہا 1 گھنٹہ لینا بڑا مشکل ہے, اور یہ دونوں بزرگ تیری دعوت پر کراچی سے اسلام آباد تشریف لے آئے. پتہ نہیں آپ تردید اور تائید کسے کہتے ہیں. ابھی 1 فروری کی بات ہے, مجھے یہ بالکل جنوری کے آخر میں لاہور سے میسج آیا ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم کا, جو حضرت عارف باللہ شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم کے بہت بڑے اجل خلیفہ ہیں. مجھے فرمایا کہ مولانا حکیم مدر صاحب کا حکم ہے کہ آپ لاہور ایئرپورٹ پہنچو. میں نے کہا جی کب؟ فرمایا کل 2 فروری 1 فروری کو. میں جب وہاں سے نکلا اور چلا موٹر وے پہ تو پھر ان کا فون آیا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے, مولانا 12 بجے وہاں سے چلیں گے, 1:45 بجے کراچی لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گے, اور مولانا کی مدر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں سیدھا سرگودا مولانا الیاس گمن صاحب کے پاس جاؤں گا, وہاں بیان بھی کریں گے, رات بھی وہاں ٹھہریں گے. ہم نے دعوت نہیں دی, ہماری بغیر دعوت کے کراچی سے چلے اور سرگودا تشریف لائے. میں نے پوچھا حضرت آمد کا مقصد؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ کراچی والی خانقاہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. میں زبانی اس کا جواب دینے کی بجائے عملاً تیرے پاس آ رہا ہوں, میرے بیان کو ریکارڈ کر کے اس کو نیٹ کے اوپر چڑھا دو, اس کو نیٹ کے اوپر اپلوڈ کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حکیم اختر صاحب کی خانقاہ تمہارے سر پر ہے. اب میں کیسے کہوں کہ ہمارے خلاف؟ میں اس طرح بات کہہ رہا ہوں کہ منفی پروپوگنڈے سے آپ حضرات دل چھوٹا نہ کیا کریں. تو ایک کام ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا, دوسرا کام ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. ایمان اور اعمال پر لایا جاتا ہے فضائل سے, اور ایمان اور اعمال کو بچایا جاتا ہے دلائل سے. ایمان اور اعمال پہ لانے کی محنت تبلیغی جماعت کرتی ہے, ایمان اور اعمال کو بچانے کی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے, اور ہم یہ دونوں کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جاری رکھیں گے. اللہ ہمارے ان دونوں کاموں کو قبول فرمائے. اس لیے فضائل اعمال کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اگر اس پر اعتراض غیر مقلدین نے کیا ہے تو فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ یہ کتاب پاکٹ سائز میں ہماری آپ کے سامنے موجود ہے. اور ہم جماعت والے حباب سے کہتے ہیں آپ فضائل اعمال اپنے بیگ میں رکھیں اور 4 ماہ کے لیے سال کے لیے چلے جائیں, اس کی تعلیم فرمائیں, اور جب غیر مقلد اعتراض فضائل اعمال پہ کرے تو جیب سے ہماری فضائل اعمال اعتراضات کے علمی جائزہ نکالیں, اس کی تعلیم کرا دیں. انشاءاللہ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا. انشاءاللہ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا. شیطان کی محنت یہ ہے کہ امت ایمان اور اعمال پہ نہ آئے. کس کی محنت ہے؟ شیطان کی. اور خناس کی محنت یہ ہے ایمان پر آ جائے, اعمال پر آ جائے, لیکن ایمان میں ایسی ملاوٹ کر دو, اعمال میں ایسی ملاوٹ کر دو تاکہ ایمان اور اعمال قبول نہ ہو. دونوں محنتیں اپنی ہیں. شیطان کی محنت ہے کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے, اور خناس کی محنت نیک عمل کرے اور اس کا نیک عمل قبول نہ ہو. تو تبلیغ جماعت محنت کرتی ہے کہ لوگ نیک اعمال کریں, ہم محنت کرتے ہیں کہ تاکہ نیک اعمال قبول ہو. وہ نیک اعمال پہ لاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ہونے والی ملاوٹوں کو صاف کرتے ہیں. نتیجہ ہی نکلتا ہے امت شیطان سے بھی بچتی ہے اور امت خناس سے بھی بچتی ہے. اس لیے میں طلباء علماء سے خصوصاً گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ایک سال اللہ کے راستے میں لگاؤ اور پھر کہتے ہیں کھڑے ہو کر ارادہ کرو, اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں بھی 100 آدمی وہاں چلے جاؤ لیکن ایک آدمی ہمارے پاس آ جاؤ اور کھڑے ہو کر ارادہ فرماؤ, اس سے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ آزما کر دیکھیں, آپ رائے بنڈ کا نام لو شیطان پریشان ہوتا ہے, اور سرگودا مرکز کا نام لو تو کون پریشان ہوتا ہے؟ نہیں پریشان ہوتا, آپ دیکھ لو. اور شیطان کا کام بھی قرآن میں شیطان کیا کرتا ہے, خناس کا کام بھی قرآن میں خناس کیا کرتا ہے. میں کبھی ان غیر مقلدین سے اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو, ہم نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کر لیا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. میں نے کہا دیکھو تمہارا نام ہم نے قرآن سے تلاش کیا ہے, تم تو ہمیں مبارکباد ہو, بہت اچھے لوگ ہو, ہمارے نام پہ تم نے قرآن کی دلیل قرآن کی آیت پیش کر دی ہے. تو امت کو شیطان سے بھی بچانا ہے اور خناس سے بھی بچانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب بتاؤ ہماری جو جنگ ہے وہ کس سے ہے؟ شیطان اور خناس سے. کس سے ہے؟ شیطان اور خناس سے. اب کبھی شیطان ہماری محنت سے پریشان ہے, کبھی خناس ہماری محنت سے پریشان ہے. شیطان اپنے کام کرے گا, خناس کا کام کیا ہے؟ وسوسے وسوسے وسوسے, خیالات وساوس پلاؤ. اور وساوس سے پریشان ہونا یہ ذاکر کا کام نہیں ہے. کس کا کام نہیں ہے؟ ذاکر کا کام نہیں. ہمارے تو آج مجلس میں مفتی ذاکر صاحب موجود ہیں, اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے. میں نے کہا جی نام سنا تھا, آپ خود تشریف لائے زیارت کرانے کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جامعہ عثمانیہ سے تشریف لائے, فتاوی عثمانیہ 10-12 جلدوں میں زیر ترتیب ہے, مرتب ہو رہا ہے. میں نے حضرت کو اپنی طرف سے گزارش کی ہے کہ اس میں یقیناً مسائل ہوں گے, اگر نہیں ہے تو استفتاء مرتب کر کے ان مسائل کو بھی اس جامعہ اور فتاوی عثمانیہ کے حصہ بنا دیں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں ہو کہ فتاوی عثمانیہ والے بھی استشفاء عند قبر النبی کے قائل ہیں, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں, سماع الصلاۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں, توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں. ہمارے پھر یہ چونکہ اصحاب علم ہیں, دلائل سے بات کریں گے اور امت کے سامنے مسائل آئیں گے. آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں, امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا, نمبر دو امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. اب بتاؤ تبلیغی جماعت اور اتحاد آل و سنت والجماعت کے کام میں ٹکراؤ ہے؟ کوئی توڑ ہے؟ کوئی توڑ نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ ہے, میں ایسے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, فضائل اعمال پر اعتراض یا غیر مقلدین نے کیے ہیں یا فضائل اعمال پر اعتراض نیم غیر مقلدین نے کیے ہیں. کس نے کیے ہیں؟ نیم غیر مقلدین نے, جنہیں آپ پنج پیری کہتے ہیں, میں ان کو نیم غیر مقلد کہتا ہوں. کچھ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں, ان نے اعتراضات کیے جواب تب بھی ہم نے دیے, اور انہوں نے اعتراضات کیے جواب تب بھی ہم نے دیے. آپ دیکھ لیں یہ تحفۃ الاشاعۃ فی اصول تبلیغ و دعویٰ, یہ کتاب چھپی ہے, اس کے آخر میں کم از کم 50 کے لگ بھگ صفحات سیاہ کیے ہیں تبلیغ جماعت پر اعتراضات کر کے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا قاری رسال محمد دامت برکات ہم کو, انہوں نے میرے کہنے پہ دندان شکن اس کتاب کا جواب دیا ہے. جب جواب مارکیٹ میں آیا ہے تو کتاب مارکیٹ سے کھسکنا شروع ہو گئی ہے. جب جواب آیا تو مارکیٹ سے کتاب کھسکنا شروع ہو گئی ہے. اب ہماری معلومات کے مطابق اب ہاں جا الحق وزحق الباطل, وہ کھسکنا شروع ہو گئی ہے ہماری معلومات کے مطابق. اب انہوں نے سہارا لیا ہے, کہتے ہیں ہم نے سعودیہ کتاب بھجوائی ہے وہاں سے تقاریر لکھوانے کے لیے. میں نے کہا تقاریر بھی کن سے لکھوانی ہے؟ تم نیم تھے وہ کامل تھے, ان سے تقریریں لکھوا رہے ہیں. بھائی تقریر کسی دیوبند عالم سے لکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری بھی پشت کے اوپر موجود ہے. میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا نمبر ایک, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 6 مارچ کو میں نے پشاور کا دن مولانا جمال الدین صاحب خدمت میں پیش کر دیا ہے, انشاءاللہ اس میں 3 اجتماع ہوں, 4 ہوں, 2 ہوں, اللہ نے چاہا تو دلائل کے ساتھ بارش کی طرح گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آپ 6 مارچ کی انتظار فرمائیں, اور یہ دماغ سے نکال دو کہ ہمیں کوئی روک لے گا, ہمیں کوئی ڈرا لے گا, ہمیں دھمکا لے گا. یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے. ڈرنا ہماری فطرت, ہماری ہسٹری اور ہماری تاریخ میں نہیں ہے. انشاءاللہ نہ پہلے ڈرے ہیں, اللہ نے توفیق عطا فرمائی, نہ آئندہ ڈریں گے. تو ایک بات تو ذہن نشین ہو گئی نا, ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ دو کام. میں یہ بات رٹواتا ہوں کہ آپ اس کو رٹو اور امت کو بتاؤ کہ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے, اتحاد اہل سنت والجماعت بھی ہماری ہے. ہم نے بالکل مشاورت کے ساتھ یہ کام شروع کیے ہیں. فارغ التحصیل علماء کے لیے ایک سال کا تخصص فی التحقیق و الدعویٰ, آپ اس کا ارادہ فرماتے ہیں؟ بولو نا, بھی ارادہ فرماتے ہیں. ہاں, نمبر دو, جو حضرات علماء نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن کا تحقیق المسائل کورس شروع کیا ہے. جو علماء نہیں غیر علماء ہیں اس میں شرکت کا ارادہ فرمائیں. اگر خود نہیں آ سکتے طلبا سے میں گزارش کروں گا دوسروں کو ترغیب دیں تاکہ ہمارے 3 دن کے کورس کے اندر وہ شرکت فرمائیں. تبلیغی جماعت کا ماہانہ سروزہ ہم مانتے ہیں, ہمارا زندگی کا ایک سروزہ ہوتا ہے. اللہ خوش عطا فرمائے, تبلیغی جماعت والے اسی کو مانتے ہیں. امت اعمال پہ آتی بھی رہے گی پر انشاءاللہ امت کا امت کے اعمال بچتے بھی رہیں گے. تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نا بھی انشاءاللہ. شعبان میں ہمارے ہاں جمعرات وفاق المدارس کے امتحان ختم ہوگا تو ہفتے کو 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل طلباء کے لیے مرکز آل سنت والجماعت سرگودا شروع ہوگا. آپ اس میں بھی شرکت کا ارادہ فرمائیں گے. ہمارے یہاں پہلے سماعی قافلہ حق رسالہ نکلتا تھا, اب ساتھ ہم نے ماہانہ فقی کے نام سے رسالہ بھی شروع کر دیا ہے. قافلہ حق وہ شکوہ جواب شکوہ کے طرز پہ تھا اور فقی ماہنامہ یہ اس طرز پہ نہیں ہے, مثبت انداز میں دلائل آ رہے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں یہ خبر عرض کرنی ہے, رائبین کے اجتماع تک انشاءاللہ العزیز ہمارا پشتو زبان میں لٹریچر, پشتو زبان میں سیڈیاں اور آڈیو کیسٹیں بھی مارکیٹ موجود ہوں گی انشاءاللہ. ہم نے آج اس کا طے کر لیا انشاءاللہ رائبین کے اجتماع تک پشتو زبان میں. پر آپ حیران ہوں گے کہ فارسی سندھی زبان میں ہماری کتابوں کا ترجمہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ والے ان کے سگے بھائی مولانا مسعود احمد فرما رہے ہیں. ہماری کتابوں کا سندھی ترجمہ یہ جمعیت کے مرکز وہاں لاڑکانہ سے ہو رہا ہے. اب بتاؤ یہ ہمارے مخالف ہے ہمارے موافق ہے؟ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. میں صرف کہہ رہا تھا کہ آپ اس پروپوگنڈے کی پرواہ نہ کریں. ایک بات تو میں نے عرض کی, یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کو ذہن میں رکھے, تبلیغی جماعت کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی, آپ نے تائید کرنی ہے. باقی اگر کوئی جماعت کے اندر ایک آدھ بندہ ہو, وہ اتحاد کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے نمازیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, ایک آدھ بندہ کسی جماعت کے اندر گندا ہو, اس کی حیثیت گندے پھوڑے کی ہوتی ہے. اس پھوڑے کو صاف کرو, اس بازو کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو. تبلیغی جماعت میں بھی آ سکتا ہے, اتحاد میں بھی آ سکتا ہے, مسجد کے نمازیوں میں بھی آ سکتا ہے. ایک آدھ کی پھوڑا نکلے, اس پھوڑے کو صاف کرو نا, اس پورے بازو اور جسم کو تو کاٹنے کی فکر نہ کرو. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری اور میری آپ سے آخری گزارش, ابھی جیسے مفتی ندیم صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے کارگزاری بھی بتا رہے تھے اور صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے, آپ حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں اس پاکستان میں نہیں, پوری تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے جس طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پھر قبر کا انکار کیا ہے وہ جماعت اشاعت و توحید و سنہ ہے. کس نے؟ سب سے پہلے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے, یہ ان کا موقف ہے. اس کے حوالے یہ آپ کو یہ حضرات دیں گے جب ضرورت پڑے گی نا, یہ حوالے آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے پاس جو تحریریں موجود ہیں جو مناظرے کی ہیں, ان نے خود اس بات کا اہتمام کیا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 1967 میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا. ہماری گفتگو تھی یہاں وزیر آباد مدرسہ تعلیم القرآن مماتیوں, اس میں گفتگو 3 گھنٹے گفتگو ویڈیو موجود ہے, لیکن چونکہ تھی پنجابی زبان میں میں نے وہ تحریر پیش کی. میں نے کہا بھی تم نے لکھ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے میں 1967 میں اختلاف ہوا, میں اس کو مانتا ہوں. اگر پہلے والا مسئلہ ہمارا تھا, اختلاف آپ نے کیا, تو آپ جھوٹے ہیں. اگر پہلے مسئلہ آپ کا چل رہا تھا اختلاف 1957 سے, اختلاف ہم نے کیا, تو میں نے کہا ہم جھوٹے ہیں. اسی پر طے کر لیں 1957 میں اس مسئلے پر اختلاف کیا کس نے. یہ بات کو مشکل تو نہیں ہے نا, بڑی آسان سی بات ہے. میں گزارش کر رہا تھا پہ اختلاف انہوں نے کیا. اب بتاؤ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ ہمارا فریق کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ توجہ رکھنا, کون ہے؟ اشاعت و توحید و سنہ ہے نا, توجہ رکھنا. ہمارا فریق یہ ہے. اب گفتگو کن سے ہونی چاہیے؟ اشاعت و توحید کے ورکر سے یا قیادت سے؟ جب آپ ورکر سے گفتگو کریں گے تو قیادت کہہ دے گی ہم سے کرتے نا, اس سے کیا, ہم سے کرتے نا, ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں قیادت کو لاؤ, کہتے ہیں قیادت نہیں آئے گی. میں نے کہا جب قیادت نہیں آئے گی, شرارت کی جڑ تو قیادت ہے, فساد کی جڑ تو قیادت ہے. جب تک اس قیادت کو صاف نہیں کرو گے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رئیس المناصرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ کی مثال دیتے, فرماتے ایک لڑکا تھا اور اس کی ماں کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے آتے جاتے، عورت جو غلط تھی وہ لڑکے کو لوگ تانا دیتے کہ یار تو ان کو روکتا کیوں نہیں، تمہارے گھر میں غلط لوگ آتے ہیں. وہ پریشان بھی تھا، روک بھی نہیں سکتا تھا. اس نے ایک دن ٹوکا لیا اور اپنی ماں کو مار دیا. لوگوں نے پوچھا بربخت تو نے ماں کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، جب تک یہ رہے گی میں ایک ماروں گا، دوسرا آئے گا وہ ماروں گا، تیسرا آئے گا. انہوں نے کہا جب تک اس کو صاف نہیں کروں گا تو گندے لوگ تو آتے رہیں گے، میں کتنے روکوں گا؟ تو میں کہتا ہوں بھائی یہ گندے لوگوں کو ہرانا، کب تک ہم لڑائی لڑیں گے؟ اگر مناظرہ کرانا ہے تو قیادت سے کرا لو تاکہ فیصلہ ہو، حق اور باطل صاف ہو جائے. اب بتاؤ یہ موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. ہم نے کئی بار کہا، ہمارے ساتھی اس بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے. مجھے اس کی جو الجھن ہوتی ہے، ہمارے ساتھی فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب مناظرہ کریں گے، میں نے کہا بالکل کروں گا. کہتے کس سے؟ میں نے کہا طیب تحریر سے، اللہ شاہ بخاری سے. کہتے وہ کہتے ہیں کہ فلاں سے کرے. میں نے کہا تمہاری زبان گونگ ہے، تم کیوں نہیں کہتے اپنی قیادت کو لاؤ؟ کہتے جی وہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا تم یوں کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے تم کیوں نہیں بولتے؟ آپ بھی میسج چلاؤ بھی لاؤ قیادت کو. اور ہم اب بھی کہتے ہیں اگر قیادت آئے گی تو مناظرہ ہم خود کریں گے، اگر ان کے نمائندے آئیں گے تو پھر مناظرہ ہمارے نمائندے کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اچھا آپ حیران ہو گے اس بات پہ، آپ کسی بھی اشاعتی سے پوچھ لیں کہ خضر یاد سے میری آج سے 3 سال قبل، خضر یاد سے 3 سال قبل اشاعت و توحید کے مولوی شفقت مماتی کے گھر راہ والی کینٹ ضلع گوجرانوالہ میں گفتگو، پوچھی ان سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. نام نہیں بتایا. میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. آج پوچھو تم نام کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کہتے رہے میں اس لیے نہیں بتاتے، نام بتایا تو اس نے دوڑ جانا ہے. میں نے کہا میں تو تمہارے گھر آیا ہوا تھا، دوڑ کر میں نے کہاں جانا تھا؟ یہ آج سال 3 سال قبل کی بات ہے نا، جب ان کے جماعت اس سطح پہ نہیں تھے. اب جب بات چل پڑی، اب ہم نے کہا بھی قیادت سے بات کراؤ. سرگودا میں آج سے 5 سال قبل ایک مناظرہ ہوا، چھنی تاجہ ریحان سرگودا میں، اس کی آڈیو مل جاتی ہے. ویڈیو انہوں نے نہیں بنانی دی، آپ پوری آڈیو 5 گھنٹے گفتگو سنیں. جب ویڈیو کیمرہ آن کرتے کہتے حرام ہے، یا حرام ہے. میں نے کہا یار تقریریں ویڈیو کرنی حلال ہیں، مناظرہ ویڈیو کرنا حرام ہے، لیکن ویڈیو نہیں بنانے دی. 1 گھنٹے کی آپ کو ویڈیو ملے گی، اس میں کتابیں اٹھا کر دوڑ گئے اور پورے 5 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی مماتیوں نے اپنا عقیدہ لکھ کر نہیں دیا. ابھی جو 16 فروری کا ڈھونگ رچ آیا نا، آپ اس میں ویڈیو دیکھ لیں، ان حضرات کے علم میں ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہم حیات النبی سلم کے عنوان پہ مناظرہ نہیں کریں گے، اعادہ رو عدم اعادہ رو سما عدم سما پہ. میں نے کہا ہماری بحث کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات کرو. اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ عقیدہ حیات النبی پہ گفتگو، نہ ان کی قیادت کی گفتگو. 16 کو گفتگو کہاں پر ہونی ہے؟ نہ جگہ طے ہے نہ وقت طے ہے. اب مولانا ندیم، مولانا اپنا یہ قاری رسال محمد صاحب، مولانا جمال، یہ انہیں کہہ رہے ہیں بے ایک نشست لگاؤ تاکہ جگہ طے کریں. کہتے ہیں ہماری اب نشست نہیں طے ہوگی، اب مناظرہ ہی ہوگا. کہاں پہ ہوگا؟ پتہ نہیں. جگہ کون سی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. نہ جگہ طے ہو رہی ہے اور نہ وقت طے ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں بھی ہماری نشست طے کرو تاکہ جگہ وقت تو طے کرے نا. کہتے ہیں اب کوئی نشست نہیں ہوگی. توجہ رکھے ذرا، میں ایک سوال کا جواب دینے لگا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا، وہ جگہ اور وقت کیوں نہیں طے کرتے؟ سوال آئے گا نا بھائی، اگلی نشست وہ کیوں نہیں مقرر کر رہے، وجہ کیا ہے؟ جب اس سے قبل نشست ہوئی ہے، وہ نشست ہوئی ختم ہو گئی، ان نے گالیاں دیں، گندی زبان استعمال کی، چلو نشست تو ہوئی نا. اب اگلی نشست وہ اس لیے نہیں طے کر رہے کہ یہ جو 20 جنوری کو نشست جس گھر میں ہوئی تھی، توجہ رکھنا، جس گھر میں ہوئی تھی، ان گھر والوں نے ان کے مسلک سے توبہ کر کے حیات النبی والے مسلک کا اعلان کر دیا. یہاں بیٹھے ہیں، آئے جا ذرا دکھاؤ صحیح ان کو، زیارت تو کراؤ. آپ کھڑے ہو، کھڑے ہو. دیکھ لیا آپ نے، ان کے گھر میں نشست طے ہوئی تھی، ان کے گھر میں. ان نے کہا جی ہم دھوکے کے اندر تھے، اس گفتگو کے بعد ہم نے ان سے توبہ کر لی. اب بتاؤ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، کامیابی ہے یا نا؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اصل ہماری محنت یہ ہے. میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ رات کو اترا قائد آباد ضلع خوشاب میں میرا بیان تھا، توجہ رکھنا، رات کو وہاں میرا بیان تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 14 سال تک یونس رمانی تدریس کر کے آیا، 14 سال مولوی امین وہاں، امیر وہاں رہتا ہے، ان کا گڑھ ہے وہاں پہ پنجاب میں. رات میرا وہاں بیان تھا اور میزبان وہ تھے جو پہلے اشاعتی تھے اور آج بحمد اللہ علیہ سنت والجماعت مسلک والے. وہ پریشان بہت ہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان پریشانیوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنے کام کو بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ ذہن میں آ گیا؟ اگر مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شہادت و عید مناظرہ کرانا چاہے، آپ ایک جواب ذہن نشین فرما لو، بھائی طیب تحریر اور ضیاء اللہ شاہ بخاری اگر قیادت کرے گی تو مولانا منیر احمد منور، مولانا الیاس گھمن، یہ قیادت کرے گی. اگر تمہارے نمائندے کریں گے تو پھر ہمارے، اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے نا. میں آخر میں ایک اعلان سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہم نے آج مشورہ بھی تھا، اس میں کافی چیزیں زیر بحث آئیں، پھر میں نے اپنے مرکزی امیر مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم سے رابطہ کیا. ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ خواہش یہ تھی کہ پورے صوبائی کام کو منظم کرنے کے لیے دو تین کام کریں، ایک تو ہر ضلع میں امیر بنے، ہر ضلع میں شورا بنے، اور ایک پورے صوبے کا ذمہ دار بنے تاکہ کام کو منظم کیا جائے. ضلعی ذمہ داران بننا شروع ہو گئے ہیں، ہر ضلع میں ذمہ دار بھی ہوگا، شورا بھی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر قبل مشورے کے ساتھ ہم نے طے کیا انشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر ہوں گے حضرت مولانا قاری رسال محمد دامت برکاتہم، اور ان کے نائب ہوں گے مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم. قاری صاحب چونکہ خالص پختون ہیں اور ان کی خالص اردو زبان ہے، تو ہم نے چاہا سرحد میں ایسے دو بندے مقرر کریں، ایک اردو والا ہو ایک پشتو والا ہو، دونوں کام چلتے رہے، ایک اردو والا ہو، ایک تھوڑا سا پرانا ہو ایک تھوڑا سا نیا ہو. پرانوں سے بات کرنی پڑے قاری صاحب کر لیں گے، اور جب کوئی نوجوان اٹھے تو پھر یہ کر لیں گے، اور اگر مزید ضرورت پڑی تو مفتی ندیم صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں. ان کے نام سے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، بھاگتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کچھ مال جسے کہتے ہیں ریزرو فوج بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ کا بہت شکر ہے اب ہماری پورے ملک میں صورتحال بالکل بدل گئی ہے. مناظرین کے حوالے سے، محققین کے حوالے سے بہت بڑا کام شروع ہے. اس وقت سرگودا مرکز آل سنت والجماعت میں 60 علماء مناظرے کا کورس فرما رہے ہیں. کتنے علماء؟ اب جب ہر سال 60 میدان میں آئیں گے، ان کو پریشانی لگنی ہے کہ نہیں؟ پریشان وہ ہیں، پریشان آپ ہو جاتے ہیں. یعنی پریشانی ان کو لگی ہے، استاد جی کچھ کر رہے ہیں، استاد جی کچھ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن بیٹا تمہیں کچھ سال بعد اس کا اندازہ ہوگا ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے. اللہ ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے. دعا درود شریف پڑھ لیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ چلو کہتے ہیں مماتی حضرات کہتے ہیں ہم بھی حیات کے قائل ہیں، لیکن اختلاف صرف کیفیت میں ہے. توجہ رکھنا، کیفیت میں نہیں، نفس مسئلہ میں اختلاف کہیں گے. وہ کہا ابھی مولانا ندیم صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے، میں پشتو بول تو نہیں سکتا لیکن سمجھ آتی ہے بات کیا کہہ رہے تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیوی جسد انصری کے ساتھ بتعلق کے روح زمینی قبر مبارک میں زندہ ہے. اور مماتیوں کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جسم اس قبر میں بے جان ہے، اور روح مبارک ملائے اعلیٰ جنت میں جسد مثالی میں زندہ ہے. ہم زندہ جسم کو مانتے ہیں، وہ زندہ روح کو مانتے ہیں، تو کیفیت کا اختلاف ہے. نہیں سمجھے؟ ہم زندہ کسے مانتے ہیں؟ دنیوی جسم کو، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ روح کو. ہم کہتے ہیں نبوت صرف اس دنیا والے جسم کی روح کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں، صفت نبوت ہے ہی روح کی. اب بتاؤ صحابی جو بنتا ہے وہ روح کی زیارت سے یا نبی کے جسم کی زیارت سے؟ اب بتاؤ کتنا بڑا زد پڑ رہا ہے عقیدے کے اوپر. اس لیے صرف کیفیت کا نہیں ہے، اچھا خاصا اختلاف ہے. بات ساتھی چٹے لکھتے ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں. انہوں نے کہا جی مفتی ندیم صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور معروف شخصیت ہیں، باطل فرق کے خلاف صف کھڑا ہیں، ان کی بھرپور تائید کریں. میں نے تردید کی ہے تائید کی ہے؟ بتاؤ تائید کی ہے تردید کی ہے؟ یہ مفتی ندیم صاحب سے پوچھو اگر میں تائید نہ کرتا تو ان کا کام کتنا ہونا تھا، اور میری تائید کرنے سے کتنا کام ہوا. ان کا پورے صوبے کا کام تو میری تائید سے ہوا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں تائید کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ان کا اجتماع ہوتا ہے میں تائید کرتا ہوں، کورس میں آتا ہوں، ساتھی بھجواتا ہوں، ہر موقع پر بات کرتا ہوں. انہیں حناف رسالہ نکالا، زیر سرپرستی میرا اس میں نام لکھا ہوا ہے. اور تائید کسے کہتے ہیں؟ پھر ہماری جو اتحاد کی صوبائی شورا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. کہتا ہے مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ لکھ کر دیوبند بھیج دو، تو مفتی فدا مماتی کہتا ہے نہیں، عقیدہ لکھ کر مدینہ منورہ بھیج دیں گے. ہم مماتیوں سے کہتے ہیں بھائی تم اللہ کے لیے خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، دیوبندی کہنا چھوڑ دو. جب تم دیوبندی ہو ہی نہیں تو دیوبندی کہنا چھوڑ دو. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے گزارش کیا کہ آئندہ انشاءاللہ جلسے ہوگا اس میں ساری باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منظور منگل سے کسی نے پوچھا علی آل گومن صاحب کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ گومن صاحب سی آئی والے ہیں, یہ ان سے پوچھ لیں ابھی وہ زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو جواب میں دیتا, ابھی وہ زندہ ہے ان سے پوچھ لیں کہ ان نے بات کی ہے یہ بات رہے گی. مطلب کسی آدمی کے بارے میں جواب تب دے جب وہ دنیا میں نہ ہو, جب بندہ موجود ہے تو اسی سے پوچھ لیں. مجھ سے پوچھیں جو میرے بارے میں, مجھ سے پوچھیں کہ فلاں بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ مولانا منظور مینگل نے تحفۃ المناظر میں لکھا ہے بریلویت کی تردید صفحہ 391 پر. بریلویت کہتا ہے تم کہتے حضور ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا حدیث میں الانبیاء احیان فی قبور مسلون, حضور قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تمہاری مسجد میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ اب بتاؤ مینگل کا عقیدہ کون سا نکلتا ہے بتاؤ؟ تحفۃ المناظر 391 یہ 91 پر لکھا, 394 پہ آگے بات کی ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے خلاف ایک خط گیا تھا حیات النبی پہ, اس کا جواب مولانا نے خود لکھا. مجھے مولانا مینگل نے نشست میں کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو مولانا منظور نعمانی صاحب کا عقیدہ حیات النبی والا ہے, یہ تو میری براہ راست بات ہے. میں نے آپ سے کہا میسر سے پریشان نہ ہوا کرو. اب بتاؤ میسر ان کی طرف سے آ رہے ہیں نا, جو پریشان ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا, ان کو اتنا حق تو دو کہ وہ جھوٹے میسر پھیلا دے. وہ جھوٹا عقیدہ پھیلا رہے ہیں, جھوٹا میسر پھیلا رہی ہے, تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.